8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Siedmioro dzieci poszkodowanych po wybuchu w czasie ćwiczeń strażaków pod Krakowem. Na miejsce wysłano śmigłowce pogotowia ratunkowego. Jest zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna. Złożyła je kandydatka lewicy na prezydenta w związku ze słowami z ostatniej przedwyborczej debaty. Belgię sparaliżował dzisiaj strajk generalny. Protestowano przeciwko zmianom w emeryturach. Siedmioro dzieci zostało poszkodowanych podczas ćwiczeń pożarniczych w Grębynicach, niedaleko Krakowa. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły powiedział, że do zdarzenia doszło po 19 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas ćwiczeń młodzieżowych drużyn pożarniczych doszło do niespodziewanego wybuchu szklanego pojemnika, skutkiem czego sześcioro dzieci zostało poszkodowanych w wieku od 8 do 10 lat oraz jedna osoba dorosła. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Na miejscu zostały zadysponowane dwa lotnicze pogotowia ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego oraz około 30 strażaków. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu. Magdalena Biejat składa do prokuratury zawiadomienie na Grzegorza Brauna. Powodem są jego wypowiedzi w czasie wczorajszej debaty wyborczej. Kandydatka lewicy na prezydenta stwierdziła, że jej kontrkandydat w wyborach powinien wylądować w więzieniu. Europoseł Grzegorz Braun w konfrontacji z Rafałem Trzaskowskim powiedział m.in., że kandydatka O, nosząc kilka dni wcześniej papierowego żonkila, symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, nosi znak hańby judaizacji Polski. Mówił też o ukrainizacji. Magdalena Biejat podkreśliła, że dla takich słów nie powinno być miejsca w debacie publicznej. Składam zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna z artykułu 257 kodeksu karnego za szerzenie mowy nienawiści, za podżeganie do nienawiści i do agresji wobec konkretnych grup narodowościowych. Zachowanie Grzegorza Brauna potępił m.in. dyrektor Muzeum Polin. Trzy osoby zginęły w strzelaninie w centrum Uppsali w Szwecji. Sprawca pozostaje na wolności. Trwa policyjna obława. Podejrzany o atak miał oddalić się z miejsca zdarzenia skuterem. Według mediów pierwsze strzały padły w zakładzie fryzjerskim. Na początku nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem przestraszony. Od razu wyszedłem sprawdzić, co się wydarzyło. Minęła zaledwie minuta i przyjechała policja oraz karetki. Zablokowano drogę, poproszono ludzi o cofnięcie się. Często czyta się o takich zdarzeniach w wiadomościach. Takie sytuacje mają miejsce w całej Szwecji, ale trudno to zrozumieć, dopóki nie stanie się to na twojej ulicy, zaledwie 20 metrów obok. Policjanci szukają świadków, czekają na informacje, chodzą też od domu do domu i rozmawiają z mieszkańcami dzielnicy, która została odgrodzona taśmami od reszty miasta. Służby nie wykluczają, że napastnik nie działał sam. Czwarty raz w tym roku Belgię sparaliżował strajk generalny. Zorganizowały go dwie centrale związkowe, chrześcijańska i socjalistyczna, w proteście przeciwko rządowym planom cięć budżetowych i zmianom w systemie emerytalnym. To, co działo się dzisiaj w Brukseli, podsumuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Kilkutysięczna demonstracja przeszła ulicami belgijskiej stolicy, co jeszcze bardziej sparaliżowało Brukselę. Działa tylko jedna linia metra. W ograniczonym zakresie jeżdżą też dziś tramwaje i autobusy oraz pociągi. Przyjechałam samochodem do centrum i było okropnie. Poruszanie się autem było prawie niemożliwe. Odwołane zostały też dziś wszystkie wyloty z międzynarodowego lotniska w Brukseli, a także wiele przylotów. To samo dotyczy lotniska w Charleroi, które obsługuje tanie linie lotnicze. Część połączeń została przekierowana na holenderskie lotniska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Jakość powietrza w niemal całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Tylko w Starachowicach, Zabrzu, Radomsku, Kędzierzynie, Koźlu, Opolu, Zielonej Górze jakość jest nieznacznie gorsza, czyli umiarkowana. Obowiązują 4 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii na granicach województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także w zlewni Noteci Górnej w Kujawsko-Pomorskiem oraz w zlewniach kilku rzek na granicy Śląska i Małopolski, a także w zlewni Radomki na Mazowszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Trwa pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal gra z Paris Saint-Germain. Grają od kilku minut w obronie kanonierów Jakub Kiwior, a w Londynie jest 0-0, trzecia minuta. Jutro w drugim półfinale zagrają Barcelona z Interem Mediolan. W bramce Barce, jak zapowiedział trener Hansi Flick, wystąpi Wojciech Szczęsny. Robert Lewandowski kontuzjowany w barwach Interu. Na szansę czyhać będą Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. Tyle o piłce. Ciekawe rzeczy działy się i dzieją w tenisie w Madrycie. Najważniejsze dla nas do ćwierćfinału, po tym jak ograła Rosjankę Schneider, awansowała Iga Świątek. O półfinał zmierzy się jutro z Amerykanką Keys. W 1/4 finału jest także Jan Zieliński. On w deblu w parze z Belgiem Gillem pokonali w dwóch setach Czecha Machacia i Amerykanina Pola. Janek zadowolony. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony przeciwko niewygodnej parze, przeciwko dwóm zawodnikom z czołówki światowej, z rankingu singlowego. Takie mecze zawsze wiążą się z nutką nieobliczalności i ciężko przewidzieć, przygotować się taktycznie, więc jesteśmy zadowoleni, że udało nam się to zamknąć w dwóch setach. Mamy teraz dzień przerwy i przygotowania do ćwierćfinału w czwartek. Mniej powodów do zadowolenia mają Niemiec Zwieriew i Grek Tsitsipas, którzy odpadli z turnieju. Trwa spotkanie Białorusinki Sabalenki z Amerykanką Stearns, numer 1 światowego tenisa, wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim prowadzi 2-1. W Ekstraklasie koszykarzy Legia Warszawa wygrała z Arką Gdynia 97-56. Legioniści są wiceliderem, mają tyle samo punktów co Trefl Sopot i tracą 4 punkty do lidera Anwilu Wocławek. A co w koszykówce za oceanem w NBA? Na zachodzie awans wywalczyli już koszykarze Oklahoma City Thunder. Na wschodzie właśnie do drugiej rundy awansowali gracze Cleveland Cavaliers, pokonując w serii Miami Heat 4-0, a w ostatnim meczu 138-83. Różnica 55 oczek jest czwartą najwyższą wygraną w historii playoffów w NBA. NBA Playoffs. Najbliższej nocy trzy drużyny z konferencji wschodniej mają szansę na awans. We własnej hali odpowiednio Indiana podejmie Milwaukee, New York Knicks Detroit, a Boston Celtics Magic. Gospodarze tych spotkań prowadzą w serii do 4 wygranych 3-1 i wygrana daje przepustkę do wschodniego półfinału. Z Miami Jan Pachlawski. Jeszcze popatrzmy, co dzieje się w Londynie. Arsenal przegrywa 0-1 z Paris Saint-Germain. Trafił Dembele, jest 6 minuta tego półfinału Ligi Mistrzów. Tej nocy na północy kraju silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Na termometrach będzie przeważnie od 4 do 7 stopni. Jutro na północy i wschodzie kraju oraz na krańcach południowych słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Już od wtorku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, 298. jubileuszowe wydanie HCH. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco na godzinę z muzyką wiolonczelową. To nie będzie taka muzyka wiolonczelowa, jakiej Jacek słucha najczęściej samemu. Czyli nagrania XIX-wieczne na przykład. Słucham. XIX i XVIII-wiecznych mistrzów. Ale to będzie współczesna wiolonczelistyka, na której też Jacek się zna. No i to będą piękne nagrania wiolonczelowe, zwłaszcza, że pojawił się koncert Artura Russella, jednego z naszych ulubionych artystów. Koncert sprzed lat i drobny fragment pojawi się w drugiej godzinie naszego spotkania, a poza tym także inni artyści, którzy dotykali wiolonczeli. A w pierwszej godzinie, no cóż, jak to zwykle bywa, nowości takie sprzed kilku dni i nawet taka z dzisiaj. Będzie ciężko, jeśli chodzi o klimaty muzyczne, albo przynajmniej będzie to muzyka ciężkiego kalibru. O, w ten sposób, jeśli chodzi o to, od czego zaczniemy. Bo kilkanaście lat najpierw czekaliśmy na pierwszy utwór po przerwie, a teraz od razu pojawił się drugi utwór. I już musimy się zastanawiać, wyobrażać sobie, jak ta płyta będzie wyglądała za kilka tygodni. Zwłaszcza, że ten drugi utwór nie trwa już 3 minuty, tylko 7. Nowa muzyka zespołu Stereolab. Violently suppresses all intelligence that conflicts. chyba Stereolab. Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie drugi singiel. Cóż to jest za singiel trwający 7 minut 37 sekund? Trzy single w jednym właściwie. Taki sklejkowy singiel. Melody is a one, is a wound. No właśnie, przypomniały mi się te starsze nagrania zespołu Stereolab, takie powiedziałbym bardziej rozbudowane, posklejane z dwóch, trzech części. I tutaj mieliśmy dokładnie to samo, czyli mniej więcej po 3 minutach państwo usłyszeli takie załamanie, jakby nie do końca halo, wszystkie ręce na pokład, co dalej? I później po prostu gramy od początku. Jedziemy coś dalej. Innego. Tak. Rob Fry na instrumentach dętych na tej płycie. I był w tym utworze i było go dobrze słychać w pewnym momencie, a poza tym między innymi wśród gości Ben Lamar Gay, trębacz, którego w tym utworze nie było, ale który zapowiedział właśnie swoją nową płytę. Za kilka tygodni również będzie płyta Bena Lamara Gaya. Przy okazji, słuchając tego utworu, przypomniałem sobie zakończenie poprzedniego singla Stereolab. Pamiętasz, że taka doklejona część i właściwie nie wiadomo do końca było, czy to jest koniec, czy to jest początek czegoś innego. Ta płyta będzie cała sklejona. Mm. Będzie jeden utwór po prostu przechodził w drugi, no chyba tak powinno drugiego być wychodził. Po prostu, żeby wszystko było połączone i wtedy to ma rzeczywiście jakiś sens. Cała płyta za chwilę. To teraz było o łączeniu, a teraz będzie historia krótka o wykopywaniu spod ziemi niewydanych utworów. Mamy taki przypadek w wersji maxi. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że grupa Metallica zapowiedziała, że przy okazji wznowienia albumu Load, to jest album z roku 1996. Nie pytam cię nawet, czy lubisz tę płytę. Moim zdaniem ta płyta nie była najlepsza już na samym początku. Metallica wyda, uwaga, 245 nieopublikowanych do tej pory nagrań utworów, różnych wersji utworów z sesji do płyty Load, która najwyraźniej tak źle szła, że musieli nagrać 245 podejść i teraz te 245 podejść z pełną brutalnością bezlitośnie wydadzą i ktoś będzie musiał to kupić, bo nie wiem, czy wysłuchać, bo nie ryzykuję, nie ryzykowałbym tego. No to więc to jest taki hurtowy, powiedziałbym, wymiar publikowania niewydanych do tej pory. Myślałem, że w takiej liczbie pojawią się covery utworów, które Metallica nagrała. Nie jestem w stanie już tego, przyznaję, śledzić. Na szczęście, no teraz mamy do czynienia z czymś innym, bo przed audycją rozmawialiśmy i wspominaliśmy świetną płytę tego zespołu, zastanawiając się, no co, dlaczego tego utworu nie ma na płycie? No bo po prostu należało wydać go już po wydaniu płyty. Tam się zmieściło na płycie 9 utworów. Mhm. I tak niektóre były dość znaczących rozmiarów, ale cała płyta dzięki temu nie urosła do jakiegoś takiego monstrum. Ciekawe, ile było wersji próbnych. No właśnie, może byłaby niestrawna. Trzeba by było o to zapytać Johna McIntyre'a, który miksował tę płytę i nadał jej trochę takiego swojego specyficznego szlifu brzmieniowego. Bardzo zresztą zawsze pomocnego, bo te jego produkcje są bardzo przejrzyste i eleganckie. A mówimy o płycie zespołu Squid. Tak, a mówimy o płycie zespołu Squid, która dopiero co się ukazała. Właściwie w lutym świętowaliśmy płytę Cowards i prezentowaliśmy państwu fragmenty tego albumu. No a teraz mamy już kolejny utwór, wtedy zagubiony przed raptem 2-3 miesiącami. A teraz odnaleźli go. The Hearth and Circle Round Fire. 246 wersji? No zobaczymy właśnie. Może prześcigną Metallica, ale myślę, że daleka droga. Nieprawdopodobne. Yeah. Grupa Squid in the Half and Circle Round Fire. Taka zdziczała wersja Britpopu momentami w końcówce. To prawda. I też taka, powiedziałbym, produkcyjnie dosyć wyostrzona. No tak, jednak tutaj nie popisał się członek grupy Tortoise jakąś taką szczególną elegancją w miksowaniu tego utworu, no ale to jest efekt tych samych sesji nagraniowych, które przyniosły nam album Cowards. Także może jeszcze jakiś kolejny singiel z tego się pojawi, może nie, ale na pewno nie 245. Na pewno, na pewno. 28 minut po 21. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Przy okazji nasz adres jest non-stop do Państwa dyspozycji. hch@polskieradio.pl. Przegląd takich nagrań i takich płyt, na które ostatnio zwróciliśmy uwagę. No i przyznaję, że na ten tytuł czekaliśmy trochę, zwłaszcza, że to był album już zapowiadany od pewnego czasu. No, zwłaszcza ona to jest ta artystka, na którą my szczególnie zwracamy uwagę, słuchając kolejnych płyt. Zwłaszcza, że te płyty Mormader, bo to o niej mówię, zawsze są trochę różne, bo to jest artystka, która porusza się dość płynnie, powiedziałbym, po współczesnej scenie muzycznej. Z jednej strony mamy jej produkcje hip-hopowe, jazzowe, improwizowane itd., itd., ale blisko jej także do grup metalowych, gitarowych, no tylko pozazdrościć. Zresztą mamy taki przykład muzyczny, czegoś, co pokazuje, że te skrajności się spotykają gdzieś tam. To znaczy scena jazzowa, z którą bardzo często Mormader współpracuje, choćby w formacji Irreversible Entanglements, w takiej swojej wersji właśnie najdzikszej, free, ona jest w istocie bardzo blisko muzyki gitarowej, metalowej, też w takiej dość swobodnej odmianie, a taką odmianę muzyki gitarowej, mocnej, ciężkiej, prawie jak w Ciężko na sercu Jarka Szubrychta, albo nawet wręcz tak samo, gra formacja Sumac, trio Sumac ze stanu Waszyngton, ze Stanów Zjednoczonych. Formacja, która działa nieco ponad 10 lat i zdążyła już współpracować, no nie z Mormader, ale wspólną płytę z Cajun Haino nagrali. I to wyznacza mniej więcej kierunek myślenia. To tu chodzi o to, żeby no, czasem było bardzo wolno, ale bardzo wolno też. W sensie wolności takiej ekspresji ta muzyka nie jest bardzo mocno ułożona w takie zamknięte formy. Tak, ale myślę, że tutaj wszelkie formy jakiejś sztuki radykalnej są dosyć istotne i to łączy Mormader chociażby z Cajun Haino. W związku z tym no, mamy połączenie Sumac i Mormader. Jeszcze do tego film, bo właściwie Kamae Ayewa, czyli Mormader, napisała tutaj scenariusz filmu, napisała te utwory poszczególne, ułożyła niejako w poszczególne sceny, a całość, jak to zwykle bywa w jej wypadku, jest bardzo mocno naładowana taką polityczną, społeczną emocją. Jest to płyta zaangażowana jednocześnie bardzo swobodna w ekspresji. Jeśli Państwo zadają sobie pytanie, dlaczego wybraliśmy scenę numer 3, to na to pytanie nie odpowiemy. Możemy powiedzieć jasne. Tak, że scena numer 2 i scena numer 4 to były single z tej płyty, więc my wybraliśmy scenę numer 3. telling me this life ain't what it used to be. All pay-per-view TV, but we had bigger crowds. Pieces of flesh, bits of skull as souvenirs. New fear, out of hope, out of fate. New weight. New weight, pain heavy. Bomb levy, even though there's no longer water here. Dried up atmosphere. Be careful, ghosts haunt here. Legacies of fear wrapped tight. With nothing but free time, free falling, and you don't know what it feels to be me. In the heartbreakers, the heart attack, was it the broken hearts? Well, one thing for sure, it was the blood. Stepping in the name of love, bones trapped in closets, death deposits. All countries vote on how long we live and how long we die. Five hands raised against, rather walk the coals of hell, ass clenched, convinced, convinced it all makes sense. The son of Adam bombed Earth, built demise and defense. Built walls of destruction, go to war with innocence. Convinced. Look out the window, see me again. Hey, old friend, these times been like light, hold tight. So many sacrifices they'd right to be. You still in the mix, kid? Think quick, kid. You know what woes did, the men in madness alone. 911 trying to get help on the telephone. Internet clone home. Dobre. Niech będzie 245 wersji. No myślę, że z łatwością akurat Sumak, informacja Sumak by tę wersję przygotowała, a Mormadel dość dużą ma łatwość w pisaniu tekstów, więc w ciągu roku ukazuje się zwykle kilka płyt z jej tekstami, więc na pewno też by nadążyła. Tutaj jeszcze Kyle Kidd gościnnie w tym utworze. Scena trzecia z płyty, która nosi tytuł, przypomnijmy, The Film. Czyli film, z grubsza biorąc. Dość ponury i dość taki, powiedziałbym, pełen gwałtownych ujęć, ale myślę, że w Stanach Zjednoczonych chwilowo będzie powstawać więcej takiej muzyki. Film noir, tak, no pewnie tak. Jeśli chodzi o to, co robi Mormadder, no to trzeba śledzić dość uważnie, ponieważ pojawia się sporo różnych produkcji z różnych półek i tak, jak wspominaliśmy wcześniej, ta jej, no powiedziałbym, wrażliwość także na kwestie społeczne, polityczne jest zawsze niezwykle istotna, to co ma do przekazania. Ale łączy to z różną muzyką. Chociaż jak występuje z The Art Ensemble w Chicago, to nadaje takiego pazura brzmieniu tego zacnego zespołu. A gdy występuje z metalowcami, no to po prostu jest sobą. No teraz zostaniemy w takiej atmosferze muzyki bardzo zaangażowanej, bo to, co... Ale przenosimy się do Brazylii, od razu tak, mówimy. Do São Paulo, gdzie działa Lua Viena, która tworzy jednoosobowy, ale są goście. Projekt Antropoceno. Fascynujący. I to myślę, że też, jeśli Jarek Szubrych nas słucha, to może jakaś audycja o samba metalu. Nie, on śpi, żeby wstać na północ. No to prawda, że to są dwa tryby funkcjonowania. Metalowcy, prawdziwi metalowcy wstają przed północą. Ale mówisz o sambie metalu. Tak, o sambie metalowej, albo metalu sambowym, bo to, co robi Antropoceno, to jest łączenie żywiołu tradycyjnego i takiej otoczki, no niech będzie, że momentami tylko metalowej, momentami industrialno-rockowej, a do tego wszystkiego mamy, to jest artystka 24-letnia, mamy, jak sama pisze, ekosocjalistyczny przekaz wobec kryzysu klimatycznego i wojny kulturowej. Jej epka debiutancka sprzed kilku dosłownie miesięcy, Terra de Fogo, to była opowieść o toksycznych pożarach, które dotknęły Brazylię w roku 2024. Jeśli wierzyć tym notkom tutaj, to te pożary doprowadziły do tego, że w Brazylii mieliśmy kilka najbardziej skażonych miejsc z najbardziej skażonym powietrzem na świecie, więc jeśli ktoś sobie wyobraża, że dopiero jak pojedziemy na południe Polski i wjedziemy do niektórych uprzemysłowionych miast podgórza, to będziemy mieli najgorsze powietrze na świecie? Niekoniecznie. I okazuje się, że w Brazylii Nie byłem świadom, ale ponoć piękna Pszczyna to jest jeden z najbardziej zatrutych miast. Jeśli chodzi o Antropoceno, to o tyle jest to interesujące, że muzyka za chwilę, ale to wszystko gdzieś tam jest bardzo silnie też opisane i sama artystka powołuje się na źródła, powołuje się na autorki i autorów konkretnej książki, które jakby miały wpływ na to, co robi. Także mamy całą koncepcję z jednej strony literacką, filozoficzną, wymyśloną i z drugiej strony muzykę. Ale pamiętasz, jak w Brazylii to zawsze muszą mieć koncepcję. Jak tropikaliści wchodzili pod koniec lat 60., to oni też mieli koncepcję filozoficzną właściwie. Nie wiem, czy piłkarze mieli na przykład. W jaki sposób? Ale... Piłkarze to tam grają tak, na czujek. Po prostu wychodzą i grają. Oczywiście, no, oni to mają we krwi. Natomiast... Ale tropikaliści, rzeczywiście, to wszystko było wymyślone. To był pewien cel. Kanibalizm kulturowy. Tak jest, mamy być inni. Nie tylko Ameryka, także my. W związku z tym gdzieś tam są powiązania. No a tutaj mamy Antropoceno, jeszcze gości w tym utworze. Jest to koreański artysta Paranul z tego samego pokolenia i mam wrażenie, że trochę kierujący się, czy zmierzający w podobnym kierunku, czyli być może mamy też takie muzyczne pokolenie kryzysu klimatycznego. A płyta? Natureza morta. Antropoceno i The Waves z albumu Natureza Morta, który ukaże się na początku maja. Mam wrażenie, że twoja informacja o Metalice troszeczkę nam ustawiła program. Że chodzi ci o to, że tak podświadomie cały w tym czas kierunku. Tak, mamy gitary, mamy jakieś takie elementy metalowe, tak jakbyśmy ciążyli do północy, no ale... Zamkniemy, tak zakończymy będzie. Tę godzinę HCH troszkę bardziej refleksyjnie, muzyką transową, ale muzyką organiczną, jeśli chodzi o brzmienia tutaj elektrycznych instrumentów. Będzie troszkę elektroniki, ale mniej elektryczny skład. I co więcej, bardzo lubimy te dwa składy, bo to są połączone dwa składy. Składy improwizujące, składy słuchające siebie nawzajem i które dają to, co dają, no, czyli po prostu improwizowaną muzykę. Natural Information Society i Beachin Badgers po raz kolejny nagrali płytę ze sobą. Ten album nazywa się Totality i wybraliśmy dla Państwa jeden utwór. Clock, No Clock. Słuchamy i wracamy po godzinie 22.